دشتی بیدگانی اجرا با ستار دشتی حاجیانی اجرا با تار دشتی قطعه به یاد گذشته از ابوالحسن صبا دشتی دیلمان اجرا با سنتور. دشتی دیلمان آواز به همراهی کمانچه. شبه Oh,